Malgré que miche nosse, oh, achte comme mi hausse, oh, sa mona schnami dore, de delle schmerde mi dore. مالگه که میشه ناسم او وقتی که من میحاسم او سمونش نمیداره ده دلش مرده میداره خوش آرن خوش و بارو خوش و تشن خوش و دامو با وستی ها زیر پاشو یکی باد و یکی بارو اون یه خوشی شد تا بریا چن و برز چن و پرسو بابا زنجیر پا اریان بابا زنجیر پا اریان مالگه که میشه آسم و وقتی که من میحاسم آسمونش نمیدارد دلش مرد میدارد خوش و ارن خوش و بار و خوش و تشن خوش و دام و با اسبی ها و زیر پاش و یکی باد و یکی بار و بگه خوشیش و تا اریا بگه خوشی شو تا اریا چنو برز چنو پرزون بابا زجیر پاریا داره سونیاش بیبارو داریاش که زن دلگیرن اما با روز ای مالگه داریاش ساده میمیره این داریاش ساده میمیره ای مالگه کتی ده آسمونی آیا لشش آه نظر کرده لوه لوه شور صد زلال شیر دایا شور صد زلال شیر دایا دنا الوان اسمی که گرین مپل مونی شر روتا و بلا و گپ شور امید میزاید ای مالگه کتی ده آسمونی آوید لشش آه نظر کرده لوه لوه شور صد زلال شیر داید دنا الوان اسمی که گرین مپل مانشت ارون رو تا گلا و گب شور امید می زاید شور امید می زاید دنا الوان و اسمی که گرین و مفل مانش ارون رو گلا و گب شور امید می زاید دنا الوان و اسمی که garignu ma plumonish run ruta gulo agap shura med mizoal shura med mizoal Oh, وقتی که می هستم آسمونش نمی دارد دلش مردمی دارد دیمالگه که می شناسم او وقتی که می هستم آسمونش نمی داره دلش مردمی داره خوش آرن خوش و بارو خوش و تشن خوش و دامو ما هستی ها زیر پاشو یک باد یک بارو بونی خوشی شد تا اریان شن و فرز چن و پرزون ما با زنجیر پا اریان ما با زنجیر پا اریان